miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Konsultacje w sprawie powołania nowego rządu ruszają w przyszłym tygodniu w Pałacu Prezydenckim. Ponad 100 osób aresztowanych w Nowym Jorku podczas demonstracji poparcia dla Palestyńczyków. Mija 60 lat od śmierci ostatniego partyzanta polskiego podziemia. W nadchodzącym tygodniu prezydent Andrzej Duda rozpoczyna powyborcze konsultacje z partiami w sprawie utworzenia nowego rządu. Rzecznik rządu Piotr Müller jest przekonany, że prezydent powierzy misję stworzenia nowego gabinetu ugrupowaniu, które zwyciężyło w wyborach, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Zależy wszystko od tego, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o desygnowanie kandydata na premiera. Jeżeli to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało powierzoną misję tworzenia rządu, my podejmiemy się misji tworzenia rządu. Są ugrupowania, są posłowie w nowym polskim parlamencie, z którymi będziemy rozmawiać, będziemy takie próby czynić, a jaki będzie ich skutek, to przekonamy się o tym mniej więcej w grudniu. Przedstawiciele opozycji, która w nowym Sejmie ma większość, liczą na szybkie utworzenie nowego gabinetu. Poseł Marek Sawicki z PSL-u uważa, że premier oraz szefowie resortów rolnictwa i spraw zagranicznych powinni być z tej samej opcji politycznej. Dobrze byłoby, żeby utworzyć taką triadę. Z jednej strony premier, minister spraw zagranicznych i minister rolnictwa, którzy pochodzą z tej samej opcji politycznej, po to, żeby nawzajem w Brukseli mogli bardzo mocno o te sprawy rolne dbać i na wszystkich forach je zgłaszać. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu zwołuje prezydent w ciągu 30 dni od dnia wyborów, czyli w tym przypadku najpóźniej 14 listopada. Zmiany personalne w kancelarii prezydenta. Marcin Mastalerek zastąpi Pawła Szrota na stanowisku szefa gabinetu prezydenta. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Do tej zmiany dojdzie we wtorek. Dotychczasowy szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot w wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski. A to nie ostatnie zmiany w kierownictwie kancelarii. W związku z tym, że mandat poselski uzyskał także Marcin Przydacz, czeka nas powołanie nowego szefa prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Jest areszt dla 71-latka, który śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego Maurycego w Poznaniu. Sąd rejonowy podjął taką decyzję bez przesłuchania podejrzanego, na co do tej pory nie zgadzali się lekarze. Sąd przychylił się do naszego wniosku, mówi rzecznik prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Areszt na 3 miesiące, posiedzenie bez udziału podejrzanego zgodnie z obowiązującymi od niedawna procedurami. Na sali był obecny adwokat podejrzanego, prokurator i sąd. Sąd rozstrzygnął, że pan najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Będzie umieszczony na specjalnym oddziale szpitalnym. Prokuratura poinformowała, że podejrzany leczył się neurologicznie, a choroba spowodowała u niego zmiany w mózgu i mogła, choć nie musiała, wpłynąć na jego zachowanie. Policja w Nowym Jorku aresztowała ponad 100 osób podczas demonstracji poparcia dla Palestyńczyków. Demonstranci zablokowali ruch w mieście, wzywali do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Uczestnicy zatrzymali ruch uliczny, siadając na jezdni. Apelowali także do Kongresu, aby wstrzymał pomoc wojskową dla Izraela i mówili o potrzebie przekazania pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków z Gazy. Prezydent Ukrainy odwiedził w Mikołajowie szpital wojskowy, w którym leczeni są ranni ukraińscy żołnierze. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z żołnierzami, a także z personelem szpitala. Chcę wam podziękować za to, że dbacie o zdrowie naszych obrońców. Dziękuję wam za to, że ratujecie im życie, za waszą codzienną pracę w tym trudnym czasie. Dziękuję wszystkim, którzy pracują na rzecz naszego zwycięstwa. Prezydent wręczył obrońcom Order Odwagi trzeciego stopnia za osobistą odwagę i bezinteresowne działania na rzecz obrony ojczyzny. O niepodległą Polskę walczył przez niemal ćwierć wieku. Był jednym z najdłużej ukrywających się żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Sierżant Józef Franczak, pseudonim Laluś, zginął 60 lat temu w starciu z funkcjonariuszami komunistycznej bezpieki. O losach ostatniego partyzanta polskiego podziemia, Karol Dermoros. Jak podkreśla ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej, licząc tylko od końca II wojny światowej, walka Lalusia to 18 długich lat. 18 lat konspiracji, 18 lat uciekania przed obławami i zasadzkami reżimu komunistycznego, reżimu stalinowskiego i późniejszych struktur aparatu represji. Kustoszem pamięci o Józefie Franczaku jest jego syn Marek, który choć nie zaznał bliskości ojca, to jest dumny z jego postawy. Tyle lat, co pluje, nie tylko na ojca, radę na tych żołnierzy wyklętych, że to byli bandyci, no jednak okazało się, że młodzież dzisiejsza ma rację, że nosili ich dumnie na koszulkę, czy Franczaka, czy Inkę, czy Pileckiego. Akcję rozpracowania Józefa Franczaka, który przez dekadę ukrywał się samodzielnie, komuniści zaangażowali ponad 100 osób, w tym blisko 30 tajnych współpracowników i informatorów. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce serwis sportowy, w studiu Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od Plus Ligi, która wczoraj wystartowała, nie dając zbytnio oddechu reprezentantom Polski. Jastrzębski Węgiel na wyjeździe pokonał Stal Nysa 3-0. Norbert Huber. Cieszę się, że wróciliśmy już do tego grania, bo trochę z tej meczowej rutyny wypadliśmy, ale tak naprawdę też te kilka dni, które mieliśmy, też to był bardziej odpoczynek dla głowy, bo jesteśmy przygotowani do takiego natężenia. Spodziewam się, że przyjdzie jeszcze moment, gdzie będziemy potrzebowali czasu, aby popracować i może będą momenty, gdzie nie będziemy zadowoleni ze swojej gry, ale dopóki idziemy do przodu, wygrywamy i ta maszyna jest dobrze naoliwiona, to będziemy się bić i będziemy chcieli wygrywać. W drugim wczorajszym spotkaniu Bogdanka Luk Lublin wygrała z Eneą Czarnymi Radą 3-0, z kolei siatkarki Stali Mielec wygrały z Unią Opole 3-2. A teraz piłka nożna, bo w końcu bez niej spać nie można. Przez ostatnie dwa tygodnie dominowały tematy kadrowe, ale w końcu wróciła PKO BP Ekstraklasa. W 12. kolejce Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Pogonią Szczecin, a Jagiellonia Białystok nie okazała się zbyt gościnna dla Zagłębia Lubin i wygrała 3-0. Strzelali Mateusz Skrzypczak, Afimiko Pululu i Bartłomiej Wdowik, mówi zdobywca pierwszej bramki Mateusz Skrzypczak. Ten okres właśnie przerwy na kadrę, ci co zostali byli zdrowi, to super wykorzystaliśmy, był czas na odpoczynek, później wróciliśmy i ciężko zasuwaliśmy, żeby właśnie być gotowym na kolejne mecze. Chłopaki zjechali z kadry, tak naprawdę jeden trening, dwa jakieś taktyczne, żeby to ustawić i wyglądało to bardzo dobrze. Jagiellonia objęła prowadzenie w tabeli, 25 punktów. Zobaczymy na jak długo, bo dziś Śląsk Wrocław, dotychczasowy lider, gra z Legią Warszawa. To o 17.30. A co ciekawego pod koszami? W Orlen Basket Lidze piąta kolejka, na otwarcie której koszykarze Arki Gdynia przegrali z Kingiem Szczecin 84-103. Lideruje mistrz Polski King przed Dzikami Warszawa. W Ekstraklasie piłkarek ręcznych szczypiorniski Piotrkowi, Piotrków Trybunalski przegrały z Fanflorem Lublin 28-34. To spotkanie szóstej kolejki Superligi. Lublinianki prowadzą w tabeli. 4 lata czekała Katarzyna Niewiadoma na zwycięstwo w zawodach UCI. Na zakończenie sezonu zdobyła wymarzoną tęczową koszulkę mistrzyni świata w kolarstwie gravelowym, czyli wyścigu szutrowym. To też nie tak, że Niewiadoma nie odnosiła sukcesów w tym czasie. Ma ich mnóstwo, choćby tegoroczny podium w Tour de France kobiet. No i posłuchajmy, co mówiła po tym ostatnim sukcesie. W tym roku wydaje mi się, że po prostu może nie przeliczałam, czy po prostu szukałam szansy na każdym kilometrze i mniej może skupiałam się na tych takich typowych końcówkach, ponieważ spędziłam kilka lat o tej mojej ostatniej wygranej, po prostu czekając na ostatni moment wyścigu, także na pewno oglądając innych, ścigając się gdzieś tam, nie wiem, otrzymujesz motywację też. W Polsce kolarstwo gravelowe również przeżywa rozkwit. Wczoraj PZKOL podjął decyzję, że przyszłoroczne Mistrzostwa Polski zorganizuje były kolarz Tomasz Marczyński, najprawdopodobniej w Małopolsce. Piotr Firan obiecuje od 2 lat, że kupi sobie rower, ale jakoś mu nie idzie. O, już o naprawach mojego roweru rozmawiamy starego i no tak, ale... To nie jest naprawa roweru, to jest w No bo to ja kupiłem wreszcie. Trzeba mieć jakieś plany i też zrealizowane i niezrealizowane. Nie można wszystkiego zrealizować. Od 10 już lat. Dosyć o mnie. Dzisiaj zimno na północy, tylko 8 stopni, tam będzie też padał słaby deszcz. Z kolei na południu będzie bardzo ciepło, aż 23 stopni tutaj, a także w centrum pogodnie. Wiatr na północy porywisty do 75 km na godzinę, południowy i południowo-zachodni. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU.

35 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polak mistrzem świata w szachach dla osób niewidomych i słabowidzących. Naszym gościem jest sam mistrz Marcin Tazbir. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My oczywiście gratulujemy wygranej. Wrócił Dziękuję pan bardzo. Z wyspy Rodos, tam odbył się turniej. To może zacznijmy najpierw od historii, bo czasami zaczynamy coś robić i w życiu nie spodziewamy się, że osiągniemy mistrzostwo. Panu się to udało. Kto pana zaraził pasją do szachów? Wszystko zaczęło się od tego, że nie było co robić. Byłem u babci, akurat przedszkola mnie odebrała i nie było co robić i po prostu jakoś ją coś natchnęło i pokazała właśnie szachy. Na początku było to raczej zabawa na zasadzie takiej, że tam dostawianie figur i tak dalej, natomiast kiedy zobaczył to, mój tata powiedział, że no niestety, ale tak to nie powinno wyglądać. No, młody człowiek nie powinien uczyć się jak kolokwialnie oszukiwać, tak? I dlatego powiedział, że no raczej jeśli już mam grać, to żeby to robić no, tak jak należy, poważnie, mimo że nikt nie grał tak naprawdę w domu, to no, podstawy każdy jakoś zna. Także tak to się zaczęło. Później w moim rodzinnym Piotrkowie Trybunalskim zostałem zaprowadzony do klubu, ale okazało się, że jestem za mały, więc nikt nie chciał mnie trenować. Także przez rok byłem, nic nie robiłem tak naprawdę. Wtedy miałem tam powiedzmy tam 4 lata, także się nie dziwię komuś, kto nie chciał mnie przyjąć do tego klubu. No a później jakoś właśnie udało się znaleźć trenera świętej pamięci Wojciecha Dobrzyńskiego, zawodnika, który występował w Mistrzostwach Polski Seniorów i tak oto się to wszystko w sumie zaczęło. Czyli trochę przez trudy do gwiazd i udało się... Troszeczkę tak. No, szczęścia było w tym sporo i różnych zawiłości losu. Klubu w Piotrkowie właściwie nie było, także też tułałem się po różnych turniejach, po różnych klubach po całej Polsce tak naprawdę. No i też znajdowanie trenerów w naszym województwie łódzkim nie było takie proste, także no sporo zawiłości było naprawdę. Tak, to nie była prosta droga, tylko kręta. Panie Marcinie, jak wyglądała sama rywalizacja, jeśli chodzi o te zawody, z których pan wrócił? Czy ich organizacja różni się jakoś specjalnie od tych zawodów zwykle organizowanych? Tak, zawody osób słabowidzących i niewidomych, czy osób niepełnosprawnych również, akurat w Lublinie w tym roku wygrałem Mistrzostwa Świata osób niepełnosprawnych, czyli wszystkich, że tak powiem, różnią się zdecydowanie, jeśli chodzi o zawody osób słabowidzących, niewidomych. Podstawową różnicą jest to, że każdy z zawodników ma swoją szachownicę. Jest to szachownica, która ma na różnej wysokości pola, z uwagi na to, że zawodnicy dotykają figury. Figury również różnią się od siebie, białe nie mają żadnych, są normalne, a czarne mają powiedzmy zakończenia pewne, żeby wiadomo było przy dotknięciu, gdzie która figura stoi. I zawodnicy zapowiadają ruchy w języku niemieckim. Podczas normalnych turniejów szachowych nie ma czegoś takiego i zawodnicy raczej w skupieniu i w ciszy grają. Natomiast no tutaj szczególnie na początku jest troszeczkę głośno. Jest to duża różnica. Ja też występuję w zawodach z uwagi na to, że jestem osobą słabowidzącą. I w zawodach normalnych również biorę udział, pełnosprawnych ludzi i wtedy dla mnie jest to bardzo duża różnica, jeśli muszę zapowiadać, także no jest to różnica. Momencie, każda z linii ma swoją nazwę pochodzącą od jakiegoś imienia, po to, żeby nie było jakichś problemów, Anna, Bella, Cezar, Dawid i tak dalej. I zawodnicy po prostu, no niektórzy korzystają z zapisu brajlowskiego, niektórzy z większych kartek do zapisów. Jest to troszeczkę różnica, natomiast no ogólnie rzecz biorąc zdarza się też, że jeśli dwóch słabowidzących zawodników gra, to korzystają normalnie z jednej szachownicy. Dodatkową różnicą jest to, że zegary szachowe są przystosowane dla osób słabowidzących i niewidomych. Mają po prostu możliwość podłączenia słuchawek po to, żeby zorientować się, ile czasu pozostało każdemu z zawodników. To są takie najgłówniejsze, że tak powiem, różnice, do których no, trzeba się przystosować, tak? No to jest jednak problem z koncentracją. No tak, zwłaszcza jeżeli bierze się udział w zawodach, że nie ma tej ciszy. Bierze się udział w zawodach dla osób z niepełnosprawnościami i także dla wszystkich pozostałych, więc tutaj być może ta adaptacja jest kluczowa. Panie Marcinie, gratulujemy panu tytułu Mistrza Świata. No i cóż, nawet kiedy pojawiają się trudności na naszej drodze, warto je przezwyciężać, no i osiągać mistrzostwo, czego byliśmy przed momentem przykładem. Bardzo dziękujemy za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. 28 minut pozostało do godziny 9. Przypomnijmy to hasło Legnica. Z nią zawsze po drodze. To miasto tak się reklamuje, ale mieszkańcy narzekają na dziurawe drogi, na to, że gubią koła, podwozia i muszą zgłaszać to do ubezpieczycieli. Jeśli chodzi o naprawy dziur w naszym kraju, to są różne technologie i o jednej z nich nasz słuchacz. W zeszłym roku widziałem, jak naprawiają dziury. Proszę pana, podjechała taczka z asfaltem, ale takim sypkim asfaltem. Wysypali w tą dziurę, przed drugi pracownik z takim miotaczem ognia rozpuścił, a przed trzeci i udeprzał to nogami i pojechali dalej. O, tak to wygląda w Łodzi. Pięknie. Trójkami, bo ten trzeci jeszcze udeptał to, co było podgrzane. Jeśli chodzi o efekty majsterkowania, bo dzisiaj także rozmawialiśmy o tym, czy coś naprawiamy, czy coś wyrzucamy, że jeżeli ktoś coś naprawia, to ewentualnie zostanie mu kilka śrubek, ale urządzenie jednak się jakoś sprawdza. Ale są też tacy, którzy przy majsterkowaniu tworzą zupełnie nową jakość. Jeśli chodzi o naprawy, mój znajomy pozbawiony kiedyś środków płatniczych, żeby zakupić klocki hamulcowe do samochodu, to wystrugał sobie z dębiny. Drewniane sobie zrobił, działały. Strasznie się dymiło, jak hamował, ale jeden dzień działały. A ekologia tutaj na wysokim poziomie. Co dzień nowe klocki. Materiał do recyklingu w ogóle nie było go praktycznie, więc proszę państwa, jeżeli państwo też mają takie osiągnięcia na swoim koncie, no to albo czekamy. Inne, 2 2 7 3. Thank you.

Bardzo znaczna część naszych uczniów boryka się z trudnościami takimi ruchowymi i tego rodzaju pufy pozwalają w odpowiedni sposób ułożyć ciało, zrelaksować się. Niestety ze środków takich budżetowych nie jesteśmy w stanie tego zapewnić dla wszystkich uczniów, więc tutaj będziemy starali się współpracować właśnie z Radą Rodziców. Anna Józefowicz, Rada Rodziców. Bardzo szybko poszła informacja do wszystkich rodziców szkoły, ze szkoły, do pracowników. No i udało nam się faktycznie w bardzo krótkim czasie, bo w niemalże 10 dni uzbierać 820 kg tych kasztanów. Także myślę, że taka trochę niespodziewana ilość w tak krótkim czasie. Iwona Chruściel. Musimy zebrać kasztany, które są zdrowe przede wszystkim, czyli nie są spleśniałe, nie mają pęknięć żadnych. Ważne jest bardzo ich przechowywanie. One muszą być w specjalnych workach. Jeśli są na przykład w reklamówkach, to mogą być tylko przez chwilę tak naprawdę, żeby po prostu się nie zniszczyły, nie zepsuły się te kasztany. Złotówka za kilogram. Także no są to jakieś pieniądze, można powiedzieć, że pieniądze leżą na ulicy. Czas się liczy dla nas, ponieważ nie możemy tego długo przechowywać, bo od momentu, kiedy zebrałyśmy pierwszy worek kasztanów, do momentu, kiedy ostatni worek do nas przyjechał, one straciły na wadze prawie 15 kg, bo one wysychają. Więc jest to dla nas naprawdę ważne, żeby nie tracić tych pieniędzy. A potrzeb jest wiele. My jako rodzice mamy świadomość, jak wiele wkładu finansowego wymaga zapewnienie edukacji naszym dzieciom, godnej edukacji, edukacji, która przygotowuje ich do bycia samodzielnym człowiekiem, choć w jakimś wymiarze. Nikt nie wie tego lepiej jak my, mamy, jak ogrom szczęścia i radości sprawiają naszym dzieciom najdrobniejsze aktywności, w których oni sami mogą uczestniczyć, kiedy mogą sami decydować. Szkoła specjalna musi dać coś więcej niż tylko wiedzę. Musi przygotować do życia w społeczeństwie, często radzić sobie również z wieloma problemami, jak niezrozumienie, wykluczenie, brak tolerancji. A taka specjalna, choć ja osobiście wolę określenie wyjątkowa, edukacja generuje ogromne koszty. Dlatego my, rodzice, staramy się być partnerem dla szkoły, staramy się poprawić sytuację finansową placówki, realizując krok po kroku pomysły, które nam po prostu przychodzą do głowy, czasami z dnia na dzień, tak jak ta akcja z kasztankami. Tematem zajęła się Lilianna Kaczmarczyk z Polskiego Radia Lublin. 16 minut do godziny 9. Tu Trójka. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's might be the last of the fear, unless I make it all too clear. I need you so. And blood makes me all I know. That you're half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live and love so free. And when we Dwanaście minut pozostało do godziny 9 w naszym studiu. Ponownie Dariusz Urbanowicz. O sporcie teraz będzie. O sporcie już to fajnie dzisiaj zaanonsowałem, bo mi się bardzo podoba to określenie, że rugby to jest taki sport, że nikt nie udaje, że go boli, tak jak w piłce nożnej, tylko tam się udaje, że go nie boli. A wiesz, że grałem w zespole szkolnym jako prop. Słaby był. Starałem się, ale bolało. Ale szybki, szybki czy silny? Ja szybki. Czyli jaka była twoja rola? Wytłumacz, bo ja nie zupełnie się... Tak? Bić i walczyć, tak. No bić tak. I walczyć. Prawda? No dobrze, to teraz konkrety. Konkrety, bo wczoraj na Stade de France w Saint-Denis pod Paryżem znów zabrzmiała haka. A dokładnie rzecz ujmując, haka Peru Peru, czyli haka wojenna wykonywana przez maoryskich wojowników przed bitwą. Miała ona ukazać ich siłę, wolę zwycięstwa i w ten sposób przestraszyć lub nawet odstraszyć przeciwnika. Hakę Peru Peru wykonują też inne drużyny basenu Oceanu Spokojnego, takie jak Fidżi czy Samoa. Stroją groźne miny, wykrzykują, wystawiają języki i to bardzo długie te języki się okazują u maorysów. Uderzają się w uda, klatkę piersiową i groźnie tupią. To rytuał uwielbiany przez kibiców rugby, choć jak słyszeliśmy, gwizdów przed meczem z pumami nie brakowało. Pumy to nazwa reprezentacji Argentyny, tak jak Nowozelandczyków nazywa się All Blacks. Górą Nowa Zelandia, która zdominowała ten mecz, skończył się wynikiem 44-6. Posłuchajmy gracza All Blacks, Caleba Clarka. Wiedzieliśmy, że to będzie zupełnie inne spotkanie. Szykowaliśmy się do niego od niedzieli. Przed tygodniem w ćwierćfinale z Irlandią nie byliśmy faworytami. W tym tygodniu mogliśmy być bardziej pewni siebie, ale i tak potrzebowaliśmy mentalnego resetu, by zostawić przeszłość za sobą. Wiedzieliśmy, że poziom, jaki osiągnęliśmy z Irlandią, nie będzie możliwy do powtórzenia kilka dni później. Te ostatnie dni polegały na budowaniu na bazie tego meczu z Irlandią. Budowaliśmy naszą moc. Mieliśmy dużo szczęścia, że wczoraj skończyło się takim wynikiem. Mówi się, że właśnie w ćwierćfinale Nowa Zelandia, Irlandia zagrali przedwczesny finał. W tym właściwym za tydzień zagrają na pewno All Blacks. A z kim? To okaże się dziś wieczorem. Czy będą to Springboks, czyli trzykrotni zdobywcy Pucharu Świata i obrońcy tytułu Republika Południowej Afryki, czy Czerwone Róże, czyli Anglia. Róże. Początek o 21:00, a finał za tydzień w sobotę. England oczywiście. Ale rugby czy rugby? Rugby. A jednak. Rugby Union. No właśnie. Już. Mm-hmm. No to już no wszystko co? Wiadomo. Ty jesteś taka moja market mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są. Kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała kosmos. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym. A na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. Chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystko. kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów oni tęcza na ulicach tu. Bawimy się, kto zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicę jest ulija. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I na raz wszystkie gwiazdy splędną. I na raz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest. Bo stało się wszystko. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas w sobotę. Dziękujemy o bardzo. Poranku. I także Raf, z którym się żegnamy. Dziękuję bardzo. Have a wonderful day. I słyszymy się za czas jakiś, na pewno. Goodbye.